کرے آپ کی ثنا نہ کرے خدا کی حمد کرے آپ کی ثنا نہ کرے قبول حمد کبھی اس کی کبریا نہ کرے قبول حمد کبھی اس کی کبریا نہ کرے خدا سے مانگے جو بن آپ کے وسیلے سے خدا سے مانگے جو بن آپ کے وسیلے سے براہ راست خدا کچھ اسے عطا نہ کرے براہ راست خدا کچھ اسے عطا نہ کرے درود دل سے پڑھے جو تو یہ نہیں ممکن درود دل سے پڑھے جو تو یہ نہیں ممکن کبھی وہ خواب میں دیدار مصطفیٰ نہ کرے خواب میں دیدار مصطفیٰ نہ کرے حبیب حق کی اطاعت سے ہو گئے مغلوب حبیب حق کی اطاعت سے ہو گئے مغلوب حبیب حق کی اطاعت سے ہو گئے مغلوب نماز عصر علی کس طرح قضا نہ کرے نماز عصر علی کس طرح قضا نہ کرے شفیع ہوگا کسی کا نہ کوئی بھی جب تک شفیع شفیع ہوگا کسی کا نہ کوئی بھی جب تک حبیب باری شفاعت کی ابتدا نہ کرے حبیب باری شفاعت کی ابتدا نہ کرے بغیر ان کی زیارت کے میں مروں اے ریاض کے میں مروں اے ریاض، دعا یہ کیجئے ایسا کبھی خدا نہ کرے، دعا یہ کیجئے خدا کی حمد کرے آپ کی ثنا نہ کرے، قبول حمد کبھی اس کی کبریا نہ کرے.